Bé, molt bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple del dia 29 d'octubre de 2009. Hi ha alguna qüestió per part del CUP? Senyora Gabriel. Sí, bona nit a tothom. Aviam, ja sabeu que des de fa uns plens ens abstenim en la votació de les actes i pot semblar, doncs, que és una postura, doncs, no sé, còmoda o infundada, i és que venim dient que les actes s'adequen molt poc, sovint, no sempre, al que es diu en el plenari. A tall d'exemple, la pàgina 6 d'aquest acte. Parlo de les intervencions de la CUP perquè penso que els altres grups són responsables de les seves intervencions. Diu: el paper de la CUP des de l'aprovació provisional fins a dia d'avui. No, des de l'aprovació inicial fins a dia d'avui, que era la provisional en tot cas. Més avall manifestem que vam fer una sessió el 24 de juliol, no, va ser el 28. Hi ha tota una intervenció que vam fer justament relativa al sector urbanístic de l'Ateneu del carrer Guimarà i de la plaça Anselm Clavé i el mur, i perquè el mur se suposava que havia d'anar a terra i qui se'n podia veure beneficiat. Això no apareix per enlloc. A la pàgina 7 parlem de l'informe jurídic de l'assessor jurídic càrrec de confiança a l'equip de govern, i se'ns fa dir que l'informe jurídic, nosaltres diem que és correcte, no? Justament plantejàvem que era poc ètic que aquest informe jurídic el fes un càrrec de confiança. Més avall, l'últim paràgraf diu: perquè fa el conveni de l'ordre del rector. No, l'ordre del rector no és cap sector urbanístic, és l'hort del rector. És només a tall d'exemple, tampoc pretenem que es canviï, només era per explicar una mica que ens abstenim perquè creiem que les actes no reflecteixen prou fidedignament les nostres intervencions i, per tant, justificar la nostra abstenció. Gràcies. Una intervenció per part del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana. Senyora Cortés. Sí, bona nit a tothom. Bé, nosaltres també fem la repassada a totes les actes i també creiem que, encara que si la nostra part és correcta i pels altres i per les intervencions dels altres grups no és del tot correcta, doncs pensem que les actes, fent esmena o fent esment de que els altres grups no hi estan d'acord, doncs també ens abstindrem. Molt bé, doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 7, 8, 8 vots a favor, cap en contra i 5 abstencions. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del dia del ple d'11 de desembre de 2009. Alguna qüestió per part del CUP? No faré el mateix, simplement recordar a la gent que ens escolta i que assisteix al plenari que mai cap regidor de Convergència mai han esmenat cap acte. Jo és que estic convençuda que no us les llegiu. Vosaltres les signeu, jo perquè ja no les assigno, però us recomanaria de veritat que us llegiu abans allò que signeu. És una pràctica que acostuma a anar bé, i més en el món de la política. Bé, en tot cas, per respondre-li, que les actes es fan per personal administratiu d'aquest Ajuntament, no les fa cap grup polític, que es mira d'escoltar les cintes que es graven i que la persona que ho fa, supervisades pel secretari, que és el responsable de les actes, doncs en tot cas és el que dona fe del que se n'ha fet. Sí, digui. Sí, que no distorsioni, jo no estic acusant a cap personal administratiu, però els electes que esteu asseguts en aquesta taula teniu la responsabilitat de revisar allò que fan el personal tècnic o administratiu, i jo simplement comento que mai heu esmenat cap acte quan han estat esmenades per moltes grups municipals. Per tant, em plantejo quina és la vostra funció en aquest plenari. Alguna altra intervenció per part del grup socialista? No? Per part d'Esquerra? Sí? Bona nit. A veure, aquest acte, en la pàgina número 6, l'últim paràgraf on intervé la senyora Cortés, que està parlant del FEIL, es diu que el FEIL, en les quals l'Ajuntament s'ha gastat més diners que els que es van demanar. El FEIL no es demana, sinó que s'atorga. A veure, Però és el mateix, eh? Si llegeixes tot el paràgraf... Exactament, el que se demanó se otorgó. Perquè és que hi havia una quantitat... Però bueno, bueno, podemos otorgar... Vosaltres mateixos. Però seguro que si pone... Aquí, ahí, si pone demanar, es que la demanar. Però és que és molt normal que hablando... Si es que había una cantidad fija, ni si podía ser menos ni podía ser más en el FEI. ¿Una otra cuestión? ¿No? De acuerdo. Muy bien. Y se posará a otorgar. Fetes aquestes observacions, procediríem a votació. Vots a favor? Si no se posarà a otorgar, eh? Vots en contra? Abstencions? Entenem que Iniciativa vota a favor. Sí, sí, digui. Bé, aviam, aquí va haver un moment que les actes eren literalment tal com es parlava en el ple. Podríem opinar molt, tal com ha dit la regidora de la CUP o el grup d'Esquerra Republicana. L'alternativa que tenim és que hi ha un disquet. I pràcticament, si no hi ha algun error tècnic de la ràdio que no es grava bé, llavors és que ja no ens volem embolicar amb aquest tema, mm-hmm. perquè el disquet sí que diu la realitat. Clar que estem signant un document escrit. Llavors, les actes, jo també una mica dono la raó de que a vegades no... es volen resumir i a vegades literalment inclús hi ha algunes disfuncions. L'única cosa que és clar, si en algun moment volem saber realment el que es parla al ple, tenim el disquet. Bé, fet tots aquests aclariments, en tot cas tornaríem a votar. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 12 vots a favor, cap en contra i una abstenció. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació del conveni de cessió d'ús de la finca al carrer Sant Víctor número 1 de Sallent entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena. Senyor secretari. En la sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament celebrada el 1 d'agost de 1886 es va tractar la expropiació de la Casa Social del Gremi de Pelaires per ser enrocada i obrir el carrer entre la plaça de la Pau i el Cabí i el que avui s'hi anomena Bisbe Valls, a canvi d'una pensió pactada de comú acord actualitzada en la sessió del ple municipal celebrada el dia 13 de desembre de 2002, així com el compromís per part de la corporació de cedir un local que cobreix les necessitats de la entitat. El dia 15 de febrer de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sallent i la 36ena, en el qual s'acorda la cessió d'ús gratuït de dos despatxos ubicats a la Casa Museu Torres Amat, propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que la entitat pugui dur a terme les reunions de la permanent d'aquesta i ubicar-hi l'arxiu necessari. En el mateix document, les parts manifesten que l'objectiu d'aquest conveni era trobar una solució provisional fins que no fos restituïda de forma definitiva la propietat que la entitat va cedir a l'Ajuntament de Sallent l'any 1886. Vist el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena, que tiene per objecte la cessió d'ús durant el termini de 10 anys contados a partir de la data de la signatura del conveni de la finca situada al carrer Sant Víctor U de Sallent, per tal que pugui dur a terme les activitats pròpies que són objecte de la entitat i com a espai de reunions, tenint en compte que l'Ajuntament té otorgada la gestió de l'esmentat immoble, que és propietat de la senyora Josefa Joan Bayona, i la corporació tiene facultats per cedir l'ús a entitats del municipi sempre i quan el seu objecte estigui relacionat a les interessos socials, culturals o en benefici del municipi de Sallent. Fonament de dret. Vistes els articles 73 i següents del Reglamento de Patrimonio de les Ents Locals, que disposa que la cessió d'ús d'un bé patrimonial correspon a aprovar-lo al ple de la corporació, Per tot això, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció de les següents acords. Primer, aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Sallent i l'entitat 36ena per la cessió d'ús de la finca situada al carrer Sant Víctor número 1 de Sallent, per tal que pugui dur a terme les activitats pròpies que són objecte de l'entitat i com a espai de reunió. Segon, exposar-ho al públic per un termini de 15 dies en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al butlletí oficial de la província, contados a partir del dia següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOC i a fi efecte de la presentació d'al·legacions o reclamacions que quedan el conveni definitivament aprovat en cas de no presentar-s'hi cap. Deixar sense efectos el conveni signat el dia 15 de febrer de 2005 entre l'Ajuntament de Sallent i la 36ena, en el que se va acordar la cessió d'ús gratuït de dos despatxos ubicats a la Casa Museu Torres Amat, propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que la entitat pogués dur a terme les reunions de la permanent d'aquesta i ubicar-hi arxiu necessari a partir de la signatura del conveni del pacte primer. Facultar al senyor alcalde president tan àmpliament com en dret sigui possible per la signatura d'aquest conveni. Traslladar el present acord a la entitat 36ena, a la senyora Josefa Joan Bayona i al Departament d'Intervenció Municipal. Senyor Soldani. Sí, bona nit a tothom. En aquest punt d'ordre del dia, com manifesta el dictamen llegit, el que es fa és cedir un espai que a la vegada ha estat cedit a l'Ajuntament de Sallent per tal doncs, que l'entitat 36ena pugui portar a terme les seves activitats i reunions. I aquest fet, diguem-ne, també doncs, com comenta el decret, dona compliment a un cens, diguem-ne, que també doncs, estava gravat aquest ajuntament, que es anava pagant any rere any des de l'any 1886, i que doncs, en aquest moment, amb la cessió d'un espai perquè puguin portar a terme les seves reunions, doncs s'hi donaria compliment, i per això mateix demanem el vot favorable de la resta dels grups. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Senyor Nojosa. Sí, bona nit a tothom. Qüestions de principis de projecte polític de l'equip de govern en torn a convenis, a tractament amb les entitats. Bé, hi ha algunes coses que no acaben de ser coherents. O sigui, hi ha convenis que venen al ple i hi ha convenis que s'aproven per la Junta de Govern. Per exemple, tenim un conveni de la piscina que es va fer amb la piscina, que la va aprovar la Junta de Govern. El conveni de Cornet la va aprovar la Junta de Govern, i després hi ha altres convenis que es passen al ple. Per tant, no hi ha una línia política clara i un projecte del tractament que se li han de donar a les entitats. El problema és que això pot fer a l'hora de que vingui al ple. Doncs que estem parlant amb les entitats, les entitats tenen unes necessitats i a vegades venen coses aquí al ple que no ha hagut prèviament un debat, i a vegades tenim de donar un vot que d'alguna manera es pot interpretar de que si és positiu és que estem a favor de l'entitat, i si és negatiu és que estem en contra, quan realment no és així, no? Jo prèviament tinc de dir que, bueno, per raons de l'estat d'opinió a vegades que hi ha en el poble, la 36ena s'havia considerat una entitat que bueno, jo pensava que tenia certes mancances, i segurament que les té. Sí que tinc de dir que bueno, han hagut gestos últimament envers dels partits polítics de l'Ajuntament, com era el nou president de l'entitat, que ha vingut a parlar amb tots els partits polítics perquè volia, d'alguna manera, tenia aquesta intenció de fer un canvi en l'entitat, i a mi em sembla que aquests gestos són positius per part de l'entitat, no? Perquè venen a parlar amb els partits, i que, bueno, jo tenia el concepte que l'entitat de la 36ena estava prohibit l'entrada de dones. Després sembla ser que els estatuts no diuen això, diu que per raons X les dones no participaven en aquesta entitat, i és cert que ara hi ha una dona, no, en l'entitat, una o dues, no sé si hi ha una o dues. Després, clar, et sorprenen aquestes coses des de desconeixement, inclús des del mateix partit polític, i ens van aclarir certes coses. Però què passa? Que en aquest conveni hi ha un dubte per part del grup d'iniciativa, i és que hi ha un conveni amb l'entitat i després hi ha un conveni amb la propietària, que això no s'ha debatut prou. Perquè què passa? El conveni amb l'entitat entenem que pot ser més o menys correcte. Jo no sé si en l'expedient està el conveni amb la propietària, a lo millor està, però no me l'he pogut mirar molt bé. En tot cas, hauria d'explicar una mica de què es tracta el conveni amb la propietària, amb aquesta senyora que cedeix el seu local en un ús d'una entitat. Com queda la pensió del de 36ena, si aquesta pensió que tenia perquè va haver un tema de que se li va treure un local i tenien de tenir una pensió. Una mica m'agradaria que abans de votar, doncs, que es doni una mica d'explicació d'això. Per què? Perquè són dues coses diferents, una el conveni amb l'entitat i l'altre el conveni que s'ha de tenir amb aquesta senyora. Aquest local, si l'Ajuntament li cedeix, quedarà per l'Ajuntament en un temps, no quedarà, o d'aquí 10 anys farem una inversió i després ens quedarem una altra vegada, que la 36ena s'haurà de buscar un altre local. M'agradaria que s'expliqués una mica això al ple. Una vegada explica això, votarem. Vull dir, torno a insistir que sí que haurien de fer una mica una revisió de les entitats i dels convenis que fan. Per què s'aproven convenis en la Junta de Govern i altres venen al ple? És que hi ha algun tipus d'interessos que no s'acaben d'aclarir, o és que hi ha convenis que són més importants i altres que no ho són? Que a mi em sembla que no, que hi ha convenis que també són molt importants i haurien de venir al ple i no venen. Aquí hi ha una mica de disfunció en una mica la línia política que ha de seguir l'equip de govern. Dit això, doncs jo demano una mica que s'aclari com és aquest conveni amb aquesta senyora que cedeix l'ús de la seva propietat. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, aviam, nosaltres quan vam rebre la documentació vam creure necessari de demanar, doncs, una sèrie de dades. Malauradament, particularment, no vaig poder assistir a la comissió informativa per les nevades i tot això. Vaig anunciar que no, per correu electrònic, a tots els regidors, doncs, el mateix dilluns, que no podria arribar al vespre a Sallent, i l'endemà mateix al matí vaig enviar un correu, aquesta vegada a l'alcalde directament, dient bon dia, el no poder assistir a les informatives a causa del temporal de la neu i no haver pogut realitzar algunes preguntes que com a CUP volíem fer a la sessió informativa, les formulo per correu per tal de poder tenir tota la informació que considerem necessària pel ple. Relatiu al conveni de la 36ena, voldríem còpia dels següents documents. 1. Document que acredita que la senyora Jubany fa la cessió de la gestió de l'immoble de la seva propietat a l'Ajuntament, el que diu el regidor d'Iniciativa. 2. Informe de les activitats realitzades per l'entitat 36ena que acrediten que la seva activitat, tal i com es diu en el conveni, és l'activitat sociocultural en benefici del municipi. I 3. El document de 1886 que acrediten els acords que citen en el conveni. Aquest correu no va ser contestat, no passa res. El dijous vaig venir a mirar-me la documentació del ple i alguna d'aquesta informació, doncs, la vaig poder obtenir, com és per exemple l'acord del 1886. Això d'una banda. Sí que no hi ha disponible amb l'expedient un informe conforme aquesta entitat es pot considerar, doncs, que fa una activitat social i cultural. Sí que queda acreditat que honora el Sant Esteve, però representa que els requisits no són només que honori a Sant Esteve, sinó que tingui una activitat social pel municipi. I el que no vaig saber veure l'expedient és la cessió que fa la senyora Jubany d'aquest immoble, perquè clar, l'Ajuntament no pot deixar a casa d'un altre si aquest altre no ens ha dit que ens la deixa. Ara el company del PSC em diu que sí, que aquest document existeix. Heu vist que he passat un paper i és que he volgut demanar si me'l podia mirar, perquè em sap greu de no haver pogut venir dilluns, i si aquest document jo no el vaig veure el dijous quan vaig venir, però realment hi és, doncs ara me l'hagués pogut mirar, però no hi és. Per tant, hi ha diferents qüestions que ens preocupen. Una és que, clar, considerem indispensable que hi hagi aquest document, perquè nosaltres no podem votar a favor de cedir casa d'algú si aquest algú no tenim constància que primer ens l'ha cedit a nosaltres. Segon, també ens preocupa que el dictamen que se sotmet a votació en el seu punt 4 diu facultar el senyor alcalde president tan amplement com en dret sigui possible per la signatura d'aquest conveni, i si no tenim mal entès, aquest conveni ja està signat. És a dir, no està signat. Un conveni. I el que... D'acord. D'altra banda, en el conveni que no està signat però que se sotmet a aprovació, en el seu punt segon diu que cedim aquesta casa a l'entitat 36ena atès que actualment no disposen de cap local per reunir-se, i això no és cert perquè l'expedient sí que hi ha un conveni del 2005 en el que se'ls cedeix un local per reunir-se. Per tant, voldríem aclarir que segurament aquest punt segon no és correcte perquè no s'ajusta a la realitat que no tinguin un local per cedir, per reunir-se, sí que el tenen. Segon, aclarir què passa amb aquesta sessió de la senyora Jubany, i després en tot cas ja seguirem. Alguna intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents? Bé, ben consultat l'expedient, vam revisar el document del 1886, si no m'equivoco, no? I en aquest document el que vam llegir nosaltres és que l'Ajuntament es comprometia a pagar una quantitat que ja va ser actualitzada en pessetes constants, en euros, amb l'antic conveni que hi ha des del 2005. I entenem també que aquest conveni posava, aquest document posava que l'Ajuntament hauria de deixar sempre cada mes un local perquè es reunissin els senyors de la 36ena, vull dir, una entitat respectada per tots, sempre i quan avisés amb 3 dies d'antelació. Vull dir, això ho posava en aquest document, si no m'equivoco, no? Jo no he vist en cap cas que se'ls tingués que cedir un local en aquest document. Per contra, el conveni del 2005 ja posa que se'ls cedeixen per ells, amb clau, 2 despatxos de la Casa Torre, si no m'equivoco, el qual poden, doncs, guardar els seus arxius, etc, etc, i poden fer les reunions que calgui i que necessitin, no un cop cada mes, sinó sempre que vulguin, no? Llavors, bueno, no entenem per què posa, doncs, el document, doncs, que era una sessió que estaven pendents de que si se'ls cedís un local a compte de que es van cedir, doncs, un edifici dels paraires, sinó simplement que se'ls deixava un local perquè es poguessin reunir cada mes. Doncs, bueno, això és una qüestió de que nosaltres pensem que estem complint aquest document del 1886, cosa que s'ha de fer i cosa que s'està complint, no? Nosaltres tampoc entenem aquesta gestió a 3 bandes que s'ha fet de l'Ajuntament, no? Vull dir, per un cantó demanem l'ús a la senyora Jubany, a la que li agraïm la seva sessió, però vull dir, sembla molt complicat que demanem l'ús a una senyora d'un edifici o d'una casa i que directament, sense decidir res ni pensar que fem amb aquest local o aquesta casa, ja el cedim directament, doncs, a la 36ena per 10 anys. No veiem, no ho entenem gaire, no, quina pressa hi ha en fer tot això, quan és una casa que tampoc sabem si està complint, doncs, tots els requeriments d'ús públic. I si s'han de fer obres o no s'han de fer obres, si està habitable o no està habitable. Llavors, creiem que tot això és molt precipitat i molt ràpid i no cal anar tan de pressa. Vull dir, nosaltres, el grup socialista, l'agrupació socialista d'aquí Sallent, no podem anar firmant convenis amb les entitats sense saber què tenim que fer amb totes les entitats. Vull dir, aquest plenari s'ha parlat molts cops de desenvolupar un pla d'equipaments, no? I jo crec que ja comença a ser necessari perquè s'estan firmant molts convenis i amb uns els hi paguem la corrent i la llum, com ara aquest conveni, amb els altres no els hi paguem res, i hem de saber quins equipaments tenim, quin ús els hi hem de donar i a més com hem de tractar les entitats d'aquest poble en general, no? Per tenir uns criteris, perquè si no tenim criteris diferents per un, criteris diferents per un altre, i al final no sabem què signem, no? Llavors nosaltres no signarem, no aprovarem aquest conveni perquè no sabem per què tenim que anar tan de pressa i perquè creiem que ja és hora de que posem una mica d'ordre, doncs, amb tots els convenis que està signant l'Ajuntament de Sallent. I penso que no és una cosa molt urgent que se'ls hagi de cedir aquest local, perquè ja en tenen 2 despatxos cedits amb l'anterior conveni, que es va renovant cada any, si no m'equivoco, i que tot això s'ha de parlar una mica més en calma. Vull dir, no es poden portar un conveni aquí i decidir ràpidament aprovar 2 usos, no? Bueno, un ús que ja està aprovat, suposo, per la Junta de Govern, que és l'assessor de l'ús de la senyora Jubany, i a més ara traslladar directament cap a la 36ena sense saber res d'aquesta casa, si és habitable, si té cèdula d'habitabilitat, si s'han de fer obres, si no s'han de fer obres, quants diners ens gastarem, hem de fer inversió, no s'ha de fer inversió. Vull dir, no podem aprovar això perquè no entenem aquesta velocitat i aquesta pressa i que és tan inesperat i tan sobtant. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bé, parlar de diverses coses, perquè aquí són diversos temes diferents però que tots van a parar al mateix lloc. En primer lloc, sí que voldríem dir que en la sessió informativa de fa dos plens, no d'aquest ple sinó del ple anterior, ja vam demanar a veure per què uns convenis s'aprovaven per ple i quin era el criteri per aprovar-ne uns per ple i els altres per junta de govern, a la qual cosa no es va contestar. En el ple anterior Esquerra va demanar al senyor secretari també a veure si podia contestar per quin criteri se seguia per aprovar uns convenis per junta de govern i els altres per ple, i tampoc es va contestar. Se suposa que avui aquesta pregunta, que va quedar a l'aire, almenys a l'hora dels precs i preguntes, se'ns contestarà, perquè és d'obligatorietat. Clar, llavors aquí hem portat tot un seguit de convenis i pensem que estem fent les coses molt irregularment, perquè no se'ns ha contestat, no tenim informe de secretaria i no sabem què estem aprovant. Això per un cantó. Quan sapiguem a veure quins convenis aprova la Junta de Govern i quins altres aprova el ple, per què el conveni de Cornet l'aprova la Junta de Govern i per què el conveni de la Petanca i el conveni de la 36ena l'aprova el ple, per què encara trobem aprovacions de convenis per Junta de Govern i no els aprova el ple. Per tant, aquesta pregunta ja fa tres vegades que l'estem demanant i no se'ns ha contestat. Per altra banda, passant a un altre tema, dimarts vam venir a la tarda amb la senyora Pilar Sala a consultar la documentació del ple i ens vam mirar tota la documentació. Hi havia alguns documents, hi havia els estatuts de la 36ena, hi havia la fitxa cadastral, hi havia el plec de l'any 1886, el dictamen, però no hi havia la cessió feta, el document, el conveni de cessió de que la senyora Jubany cedeix a l'Ajuntament de Sallent una casa. No hi era. Per tant, si avui anem a provar que l'Ajuntament cedeix una casa que no té cedida a l'Ajuntament, és com si l'Ajuntament cedeix casa nostra i diu, mira, la cedeixo amb una entitat, algun dia potser signaran. A veure, siguem rigorosos. Ja fa molts plens que estem dient que les tramitacions no s'estan fent bé i a més trobem el to una mica burleta de dir sí, es fa tot molt bé. Doncs no és veritat, i aquest és un altre exemple, i en el ple anterior van sortir d'altres exemples i aquest no és un exemple molt clar. L'Ajuntament cedeix una casa que amb ell no li han cedit. Això és un abús no de poder, no, això és usurpació, és una usurpació d'una propietat que no és teva, no és de l'Ajuntament. I abans el senyor Saldoni diu l'Ajuntament, diu, perquè ja l'ha cedida aquesta senyora, ja l'ha cedida l'Ajuntament. No, aquesta senyora, no hi ha documentació a dintre de l'expedient. Dimarts no hi era, dijous no hi era a dintre de l'expedient. Per tant, la senyora Jubany no ha cedit aquesta casa. Per tant, l'Ajuntament no està legitimat ni té dret a cedir una casa que no li han cedit amb ell. Això ho podem fer amb les cases de qualsevol persona? No. Per tant, això, bueno, és que crida, és una alarma, perquè aquí l'Ajuntament de Sallent, l'equip de govern, fa el que vol, i l'alcalde és el responsable de tot això, És l'alcalde el responsable màxim, i ho signarà l'alcalde, i l'alcalde no ha signat res, però nosaltres ho aprovarem per ple. L'oposició que ho aprovi per ple i després ja en parlarem. No, senyors, no. Hi ha d'haver rigorositat amb la tramitació. Hi ha d'haver rigorositat amb les tramitacions dels expedients, i aquí no hi és. Per tant, aquí nosaltres no podem aprovar això. A més, també hem de dir, com s'ha dit, hem llegit el document de l'any 1986 i aquí el que es parla diu debe ser el contenido del convenido el valor. Sí, quan això passa, perquè allà a la plaça de la Pau en Bisbe Valls abans quedava tancat per una casa que era propietat de la 36ena l'any 1886, i s'havia d'obrir aquell carrer, i l'Ajuntament demana a la 36ena si li pot cedir aquella casa per enderrocar-la i poder obrir el carrer Bisbe Valls. La 36ena doncs accedeix, diu que sí, i els diu, però a canvi vosaltres m'heu de pagar un tant cada mes. i l'Ajuntament pues, signen el document i tots dos s'hi avenen, l'Ajuntament i la 36ena, fins aquí tot correcte. Però diu, puede ser conveniado, diu, indemnizado la cantidad de 2.000 pesetas per la casa, clar, parlem de l'any 1886, el cost total de la casa, de 2.000 pesetas, siéndole indiferente recibirlas en metálico o que se le pague la pensión anual de 120 pesetas que la referida finca produce, que el mismo destina al piadoso objeto de solemnizar la fiesta de Sant Esteban. O sigui, això, o pagar-li una pensió anual de 120 pessetes, que crec que en un any doncs, se li va fer, es va regularitzar aquest cens i ara se'ls està pagant a raó de 400 i escaig d'euros l'any. Y llavors més a baix diu, i per lo que respecta a la petició de que se conceda al gremio un local, o sigui, el gremi demana a l'Ajuntament que com que no tenen la casa, se li concedeixi un local en què poder-se reunir-se, lo hará gustosa la corporació sempre que con anticipació de 3 dies se ha solicitado, cuya obligació cessarà el dia en què se pague la indemnització. Aquest local, si el necessiten per reunir-se, la 36ena demana el local i es pot reunir. No estan demanant que els hi donguin una casa de per vida, que estan demanant tenim un cens de pagar aquesta quantitat, això sí és un cens, però la casa no, eh? La casa estan parlant amb unes altres paraules i en aquí no hi diu la casa. Per tant, la 36ena té un local on reunir-se. Hi ha moltes entitats que han d'anar a demanar claus amb d'altres locals perquè elles no tenen local i sí que han d'anar a demanar, doncs la 36ena justament té una sessió de l'any 2005 per fer ús de dos despatxos de la Casa Torres, cosa que d'altres entitats no els tenen. Clar, i en aquí estem dient, i ara els hi cedirem tota una casa que l'Ajuntament no té, eh? Això que quedi clar, l'Ajuntament no la té aquesta casa, cedeix una casa que no té. I a més, els hi cedirem tota una casa a la 36ena perquè, bueno, a veure, no estem en contra de que se cedeixin, espais a les entitats, però sí que el que estem dient també és que totes les entitats tenen els mateixos drets o han de tenir els mateixos drets i no tothom té els mateixos drets. I penso que s'ha de ser solidari amb les altres entitats. I si aquesta casa algun dia la senyora Jubany la cedeix a l'Ajuntament, abans de cedir tota una casa i abans sense... sense consultar-ho amb ningú, ni sense saber ni com està aquella casa, ni veure els metres quadrats que té aquella casa, ni actuals, doncs pensem que hi ha d'altres entitats, per exemple, en el mateix barri hi ha l'entitat de l'Associació de Veïns de Sant Víctor, Claret, que no tenen tampoc locals, es reuneixen a casa d'un particular, doncs podrien tenir també en aquesta casa el seu local de reunió i d'altres entitats que fan moltes activitats pel bé de Sallent i que fan moltes activitats encaminades a la ciutadania de Sallent. Per tant, resumint, seria quins convenis aprovem, no sabem quins convenis aprovem. Segon, l'Ajuntament de Sallent, l'equip de govern i l'alcalde de Sallent, la màxima autoritat d'aquí, està cedint una casa que no està cedida. Això és molt important, eh? Perquè clar, potser demà venen a cedir la casa del veí que tampoc no la té cedida, però és igual, un dia se la trobaran, mira, l'hem cedida amb una entitat. I l'altra és que les entitats han de ser solidàries i l'Ajuntament ja és hora de que comenci a fer un pla d'equipaments, que ja el vam demanar quan estaven redactant el POM, perquè d'aquesta manera no ens en sortirem. Per tant, el nostre vot en aquest cas serà negatiu per tot això que hem dit, és que és impossible d'aprovar, estem incorrent en una il·legalitat. Senyor Saldoni, bé, intentarem aclarir al màxim coses que s'han dit, algunes de les quals les podem considerar molt greus i titllar-les directament d'absolutes mentides. Per tant, per començar i per explicar el funcionament dels convenis que s'ha dit aquí, doncs és bastant senzill. Quan estem cedint, quan la Junta, per norma general, quan l'Ajuntament està cedint un espai o una propietat de l'Ajuntament amb alguna entitat, ho passa per ple. Quan és l'Ajuntament que rep alguna titularitat o alguna cessió d'ús o algun bé, s'aproven per Junta de Govern. Per tant, diguem-ne, la primera diferenciació em sembla que queda, que pot quedar clara, i llavors en l'informe que se li farà arribar després de la petició que vostè va fer, i també doncs en els pecs i preguntes, també intentarem contestar-li d'una forma més clara. Però d'entrada, en el cas aquest, per exemple, de la 36ena, o en el cas d'anterior, que parlàvem també del tema de Cornet, etc, quan s'ha cedit a l'Ajuntament la cessió, l'ús en aquest cas dels espais de Cornet o l'ús de la finca del carrer Sant Víctor número 1, doncs s'han aprovat per Junta de Govern. En el moment en què l'Ajuntament cedeix alguna propietat seva o l'ús d'alguna propietat seva en algun partit, en alguna entitat, en aquest cas, doncs es passa per ple, i aquest és una norma genèrica, em sembla bastant lògica, i que no incorre a cap desgavell ni a cap irregularitat ni a cap línia política no marcada, sinó que em sembla, diguem-ne, que la línia que s'ha seguit en aquests casos, però ja fa, diguem-ne, moltes altres vegades amb convenis molt anteriors d'anys enrere, també s'ha seguit fent una línia, aquesta línia. Per tant, la diferència que també comentava el senyor Hinojosa amb el tema de la piscina va cedir l'ús de la pista per poder fer la pista de vòlei en el seu moment, es va aprovar per Junta de Govern perquè van cedir l'ús a l'Ajuntament. Si l'Ajuntament hagués cedit una cosa amb algú altre, doncs hagués passat per plenari. Per tant, aquesta és una primera línia a l'hora de marcar quins convenis passen o no per plenari. A més d'això, mirant la legislació, no queda especificat exactament quins s'han de fer per plenari o per Junta de Govern, no sé que hi haguin limitacions econòmiques i temporals en el cas, diguem-ne, de preus o danys, diguem-ne, que repercuteixin en aquest conveni. La segona part, el tema del conveni de la senyora Jovany, m'agradaria començar per l'última part que ha manifestat la senyora Cortés. És absolutament mentida el que ha dit vostè, i a més és molt greu que una regidora com vostè pugui fer afirmacions d'aquestes característiques en un plenari, intentant sembrar el dubte de que aquí l'Ajuntament cedeix les cases de la gent sense ni que ho sàpiguen, o que demà podem cedir la seva, o poden cedir la meva, o podem cedir la de qualsevol. Això, si som una miqueta racionals, en qualsevol persona pot entendre que això no pot ser, que un ajuntament no pot anar cedint l'ús de finques aleatòriament de qui li vingui de gust. Això em sembla que és una cosa que és bastant lògica, i òbviament això no es fa d'aquesta manera. Més faltaria, perquè si això que vostè ha denunciat aquí amb aquesta força i amb aquesta vehemència fos cert, vostè hauria d'haver anat a algun lloc bastant més amunt d'aquí a denunciar-ho, perquè llavors sí que estaríem incorrent en alguna il·legalitat. Ara, vostè, com ens té molt acostumats, fa grans discursos aquí al plenari infundant grans mentides sense cap mena de base i llavors intentant fer caure la gent amb alguna mena de dubte. No es pot dir que nosaltres estem cedint les finques així com així. Vostè sap perfectament que en un punt de l'ordre del dia de la Junta de Govern de fa dos o tres setmanes es va acceptar aquesta cessió d'ús per part de la senyora Jovany. Si no recordo malament, era del dia 2 de març. Per tant, si el conveni no estava en l'expedient aquest d'aquí, és perquè estava en un altre expedient. Està l'expedient de cessió d'ús d'aquella finca. I vostè el pot demanar i el pot consultar, aquest expedient. Per tant, el que no pot passar, i el que no seria, òbviament, diguem-ne, no seria ni legal ni seria de rebut moral, que ningú estigués cedint unes finques de les quals no ho pot fer. Per tant, amb Junta de Govern s'accepta la cessió d'ús d'aquesta finca per part de la senyora Jovany, i avui, per ple, es proposa cedir l'ús d'aquesta finca a l'entitat 36ena. Actualment l'entitat 36 està reunint a la casa Torres Amat amb un conveni certament de l'any 2005 que es podia anar renovant, i també és cert que l'entitat 36ena ha manifestat de forma reiterada en aquest ajuntament la voluntat de que se li pogués cedir un espai a on poder-se reunir, on poder portar les seves activitats i on poder tenir l'arxiu de l'entitat. Aquesta funció que fins en aquests moments s'anava fent a la casa Museu Torres Amat amb ells, i ens ho han manifestat també diverses vegades, no és un lloc que sigui molt agradable per ells, degut també a l'altra responsabilitat que representa tenir les claus de la Casa Torres Amat i anar-se a reunir a la Casa Torres Amat. I això també ens ho han manifestat diverses vegades, i havent-hi la possibilitat de fer aquest joc a tres bandes que comentaven el regidor del PSC, és un joc a tres bandes, però és un joc bastant lògic o bastant clar. Hi ha una persona que en aquest cas té una finca, en el cas de la senyora Jovany, que no en fa cap ús fa molts anys que no en fa cap ús, i se li proposa el fet de poder-hi ubicar una entitat en aquesta casa, i la forma de fer-ho doncs és que la senyora Jovany cedeix a l'Ajuntament aquest espai, i després l'Ajuntament el cedeix a l'entitat que considera i que es proposa en aquest cas a l'entitat 36ena. Les activitats de l'entitat 36ena, doncs, es creiem, diguem-ne, que és una entitat, diguem-ne, segurament deu ser la més històrica que hi ha en el municipi de Sallent, i la feina que ha fet doncs, durant molts anys també doncs, de restauració del patrimoni, de seguiment de les obres i d'impuls de les obres de recuperació de l'església del castell, fins a tenir-la doncs, en aquest moment recuperada i visitable, que doncs, es dinamitza i s'hi fan visites, fins al patrimoni històric que en aquests moments també doncs, manté viu en els seus arxius l'entitat 36ena, que també juntament amb els arxius municipals i els de l'església, en aquest cas serien dels més importants que hi ha a la població, etc, amb la feina doncs, que van fent. El senyor Hinojosa manifestava el fet de que ser una entitat que en el seu moment havia sigut només d'homes, que era una entitat, diguem-ne, que venia tradicional de fa 700 anys, si no recordo malament. Doncs en aquest moment doncs, ja hi ha també doncs, dues senyores que són membres, la qual cosa, diguem-ne, jo crec que anem d'estar contents, i més a més doncs, que els propis, diguem-ne, en aquest cas membres de la 36ena hagin fet aquesta evolució històrica, perquè diguem-ne sí que el fet de només permetre que hi haguessin homes segurament estaven anclats bastant en el passat i no adaptats, diguem-ne, als nous temps, i si volen ser una entitat que perduri en el futur. Per tant, és voluntat de l'equip de govern poder cedir aquest espai a l'entitat 36ena per poder tirar endavant doncs, les seves tasques i les seves reunions, i l'estat en què es troba aquesta casa en aquests moments sí que requerirà d'una primera intervenció per poder-la adequar, i perquè pugui estar doncs, arreglada i que es pugui fer, i que llavors doncs, juntament amb l'entitat anirem veient com es podrà fer. El tema del pla d'equipaments i l'ordre en els convenis, és voluntat d'aquest equip de govern anar ordenant els convenis i anar-los treballant amb les entitats i en el conjunt del plenari, cosa que doncs, també feia molt temps, diguem-ne, que no s'anava fent, i s'han anat posant alguns al dia, i en els propers plenaris anirem portant més per anar-los a posar en el dia i que siguin doncs, de coneixement de tothom. El pla d'equipaments novament torna a estar sol·licitat, i esperem doncs, que el puguem tindre, perquè l'última vegada doncs, no ens van donar l'ajut per poder-lo realitzar, i aquesta vegada tornarà a sortir la convocatòria, i esperem que pugui aquesta vegada doncs, ens surti i ens toqui. Per tant, resumidament, l'ordre dels convenis, en aquest cas quan es cedeix un espai són els que es porten en el plenari perquè pugui ser, diguem-ne, debatut pel conjunt del plenari, el fet de cedir alguna propietat municipal o alguna propietat que haguem tingut cedida des de l'Ajuntament. El conveni de la propietària amb l'Ajuntament és un punt d'ordre del dia de la Junta de Govern de fa dos o tres setmanes, en el qual es va acceptar aquesta sessió d'ús, i llavors en el plenari d'avui portem aquesta sessió d'ús cap a l'entitat 36ena per poder-hi doncs, ubicar-hi aquesta entitat. Nosaltres no considerem que haguem anat massa ràpid, perquè diguem, també és una cosa que fa molt temps, diguem-ne, que se'n va parlant i que l'entitat va sol·licitant, i que s'han mantingut moltes trobades amb ells per poder-hi doncs, arribar en aquest punt on estem ara mateix, i òbviament tornar a acabar, diguem-ne, reiterant que no es fan les coses de forma irregular, que òbviament no hi ha usurpació de ningú, i que les coses es fan amb rigorositat legal com comporta i com els serveis de la casa doncs, garanteixen. Una altra intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nojosa. Sí, gràcies per l'explicació, senyor David Saldoni, però a mi, com a responsable d'Iniciativa o regidor d'Iniciativa, no ho acaba de convèncer. Aviam, no enverinem les coses. Cada vegada que surt aquí en el ple alguna qüestió relacionada amb les entitats, es presenta sempre, que jo no digui que ho facin de mala fe, com que vostès estan al govern i han fet les gestions, es pensa que tothom ja està suficientment informat, i no és així. I això hem d'anar molt tacte, perquè no és la primera vegada que quan parlem de que no aprovem alguna cosa referent a alguna entitat, aquesta entitat em ve i diu: escolta, tu per què no s'ha aprovat això? Doncs no l'ha aprovat per això i això. Vull dir que quan parlem de les entitats hem de ser molt sensibles, perquè l'equip de govern, aviam, hi ha una cosa clara, aquí hi ha un conveni que falta, que no que el desconeixem, perquè això és el que és l'ambient general del ple. Hi ha el conveni de cessió d'ús d'aquesta senyora que li fa l'Ajuntament, no està aquest conveni. Tu dius que l'has aprovat per la Junta de Govern, però el més lògic, i per clarificar bé les coses i no crear enverinament, perquè aquesta situació s'enverina, quan nosaltres parlem de cap de futbol, que si no volem la gespa, o parlem de que hi ha entitats que tenen un greix comparatiu perquè no tenen un local, perquè no és aquesta l'entitat que no té local a Sallent, és que aquí hi ha entitats que ens estem gastant molts calés, i segurament que hi ha entitats que la seva activitat és més cara, i hi ha entitats que no tenen local, i hi ha entitats que estan en el tercer món, perquè no és aquesta. Podria nomenar més, algunes entitats més, i no les vull nomenar perquè deixaria alguna fora del viatge. Per tant, clarifiquem bé les coses i no enverinem la situació, perquè si nosaltres això no l'aprovem al ple, aquesta entitat pot pensar que estem en contra d'ella, i no es tracta d'això. Si votem, aviam, jo m'abstindria perquè jo com a regidor d'Iniciativa m'abstindria perquè em falten documentació. Si vosaltres al ple a la Junta de Govern heu aprovat el conveni de cessió d'ús d'aquest local, a mi em sembla molt bé, però el més lògic, per no crear aquesta discussió, que sembla que cada vegada que parlem d'entitats creem una discussió i formem aquí un debat que seria innecessari, el més lògic és que poseu aquest document en l'expedient i clarifiquem les coses, i no estaríem ara aquí d'aquesta manera amb tanta confusió. I ja està. Jo no vull dir que vostès no gestionin bé les coses, que facin bé les coses. Jo no estic dient que no les facin, però no les fan del tot bé. Perquè el que queda molt clar, començant pel grup d'Iniciativa, per la CUP, pel PSC i per Esquerra, és que ens falta documentació. Que no podem aprovar un conveni amb l'entitat sisena sense tenir coneixement de que hi ha un altre conveni, que no sabem quan ens costarà la reforma d'aquest pis, que no sabem quines condicions econòmiques, que no sabem si d'aquí dos anys això passarà a l'Ajuntament o no passarà, que no sabem quina inversió del caler públic hem d'invertir en aquest local, i aquest conveni no està en l'expedient. Clar, jo no deia al principi que no estava, perquè he mirat l'expedient, precisament aquest dia he tingut també una mica de pressa i no volia dir que no estava, però per lo que veig no està. Per tant, faciliteu les coses quan parlem de les entitats, perquè tot és molt perceptiu a que les entitats pensin que els grups de l'oposició no estem en favor de la 36ena. Mira, el grup d'Iniciativa pensem que les entitats les hem de deixar tranquil·les i que siguin independents. A mi m'és igual que una entitat sigui d'una tendència o sigui d'una altra, faci això o faci allò. Lo important és que les entitats funcionin, i si se li pot donar un local, que se li dongui, i si abans no hi havia dones i ara hi ha dones, doncs bueno, ja més que millor, m'entens? Ningú està en contra de res, però aquí falta documentació, i jo seria partidari, per acabar, de que aquest tema es deixés sobre la taula, perquè no està ben clarificat, i una votació sobre aquest tema podria crear confusió, i si votem en contra pot crear confusió a l'entitat, i si ens abstenim s'aprovarà per la composició del ple. Per tant, jo seria partidari que, com que no hi ha suficient comunicació e informació, que es deixi uns dies, que es deixi uns dies, i que aclarim bé les coses. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, aviam, és que per part nostra de confusió no n'hi ha cap ni una. És a dir, que no tenim un pla d'equipaments com a municipi, és cert que es va demanar una subvenció, s'ha denegat i que es tornarà a demanar i potser ens la donen i potser fem algun dia, però que de moment no tenim un pla d'equipaments i per tant no hi ha uns criteris clars d'adjudicació. Això no dona peu a confusió, és així. Que en l'expedient que vam consultar el dijous no hi havia el conveni, que avui he passat un paper per demanar-lo i que tampoc no hi és, i que per tant em crec evidentment que va ser aprovat per Junta de Govern i no en dubto, però també entendreu que la meva responsabilitat com a regidora doncs és aprovar coses que tingui la certesa que em toca aprovar-les, i per tant jo documentació que no he vist, malgrat em cregui la paraula del regidor, doncs també entenc doncs que l'expedient que jo he consultat estava incomplert, i això és així, i per tant doncs demanaria poder veure aquesta sessió. Per tant tampoc hi ha confusió, és dir, l'expedient estava incomplert i vostè, senyor Saldoni, li deia a la senyora Cortés que per què no demanava aquest conveni. No, és que nosaltres sí que l'hem demanat aquest conveni de cessió i no se'ns ha donat ni se'ns ha contestat tampoc, és dir, no estava tan clar que demanant-lo l'obtinguessis, perquè Esquerra no ho sé, però la CUP l'ha demanat i no se'ns ha facilitat, no passa res. Vull clarificar una cosa perquè tampoc hi ha confusió. Aquí el que va passar l'any 1886 és que es va expropiar una propietat, és dir, no es va incautar, és dir, no hi va haver un ajuntament que va arrebatar una propietat i hi va haver una gent que es va quedar a l'espera d'una compensació. No, es va expropiar, és dir, es va fer un intercanvi d'un bé immoble per una quantitat econòmica prorratejada en el temps, és dir, aquesta gent ha cobrat l'import de l'immoble. Vull dir que no sembli que ara hi ha una entitat que sa gent li deu alguna cosa, però és que és més, és que potser li hem pagat 5 o 6 vegades aquest immoble, de fet, perquè com que venim pagant des de 1886 una quantitat concreta, però la casa tenia un valor, jo li he demanat al senyor Manuel Vents que fes els números perquè és més ràpid, i m'ha dit que no s'atrevia a fer-los, però no és complicat. Si valia 2.000 pessetes i des del 1886 n'estem pagant 120 a l'any, doncs probablement l'hem pagat com a mínim 5 vegades aquesta casa, és dir, això tampoc dona peu a confusió. L'altra cosa és que vulguem cedir un espai amb una entitat, que això com a equip de govern es pot plantejar, però que no sembli que cedim un espai perquè els hi devem. No, si els hi cedim una casa és perquè volem, no perquè devem res, perquè aquesta gent, insisteixo, potser ens hauríem de plantejar de deixar de pagar la pensió, perquè les expropiacions no es paguen in eternum, segurament. No vull entrar amb l'entitat en si. Jo particularment em vaig reunir amb el que és actualment el molt honorable president, el senyor Ramon Santacreu, i per tant el que dic aquí ja li vaig dir amb ell personalment, no m'amagaré de res. No només durant molts anys no hi han entrat les dones, sinó que vosaltres sabeu que la 36ena en formen part els alcaldes del municipi, excepte quan aquest municipi ha tingut un alcalde comunista, que no se li va dir, i quan ha tingut una alcaldessa dona, que tampoc se li va dir. Ja està, el temps està passat i potser el senyor Manuel Díaz Valverde no se n'en recorda, però que és una entitat que no només ha exclòs les dones durant molts anys, sinó que ha exclòs a persones de determinada ideologia, que com a alcalde, el senyor Manuel Díaz Valverde havia de ser membre de la 36ena, com ho és avui vostè mateix. El senyor Moltó diu que no amb el cap, en tot cas després si vol m'ho aclareix, potser vaig equivocada perquè jo llavors era molt petita. En qualsevol cas, nosaltres no tenim cap confusió i a més no tenim cap problema, senyor Hinojosa, per explicar-li la 36ena per què avui votarem que no, perquè és molt senzill d'entendre, perquè ells, que són persones doncs justament hereus dels prohoms del municipi i per tant que s'ajusten a dret, entendran que no podem votar a favor d'un expedient administratiu que no està complert. És molt simple d'entendre i per tant doncs cap problema per explicar-los. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vents. Sí, bueno, aquí s'ha parlat de l'entitat com a sí, vull dir, l'entitat de 36ena, nosaltres la respectem com respectem totes les entitats, i més una entitat que diu no sé quants anys ha dit el senyor Saldoni que porta existint no sé quants segles, no? Vull dir, evidentment tenim tot el respecte per aquesta entitat i crec que es mereix el nostre ajut com a qualsevol altra entitat del poble, que és el que hem de seguir fent, no? El que passa que d'aquí a fer una sessió d'un edifici que no sabem quina actuació hem de fer, ni intervenció per part de l'Ajuntament, ni quan valdrà, i llavors els hi cedirem. Imagineu-vos que hem de fer una intervenció que val, no sé, 5 milions de pessetes, no? Vull dir, amb quina entitat ens gastem 5 milions de pessetes, excepte alguna, poder sí, no? Però poques, no? Llavors jo crec que això està mal fet. Primer hem de saber, aviam, ja que heu recollit a l'ús, la sessió de l'ús de la senyora Jovany, doncs quina és la intervenció que s'ha de fer, si aquest local està per ser utilitzat públicament, si requereix tot, si té tots els requisits formals, si cal rebre aquest ús, perquè igual poder ens costa diners, no? Perquè aviam, si rebem un ús que hem de pagar aigua i la llum, ja ens costa diners i no en traiem res, només el deixem directament a l'entitat 36ena. amb tot el respecte per tantes sinades, és una cosa complicada després de poder argumentar amb altres entitats també, no? I bé, segueixen i repeteixo, aquesta entitat té cedit dos locals, que podria ser que és una responsabilitat el tenir que obrir i tancar la casa Torres, però bueno, són gent que crec que la responsabilitat ens la mereixen tota, no? Vull dir, no tenim cap problema de que segur que aquest senyor respectaran la casa Torres i no hi haurà cap problema, no? I a més diria que seguim insistint en el tema del pla d'equipaments. El pla d'equipaments, bueno, no el tenim perquè costa molts diners fer, hem demanat la subvenció, no ens l'han donat, ja ens la donaran, espero que ens la donguin, però d'entrada hauríem de tenir uns criteris clars també l'Ajuntament, no? Aviam, què s'ha de cedir, com s'ha de cedir, a qui s'ha de cedir, per què s'ha de cedir, vull dir, perquè si no, el sol fet de que sigui una entitat que treballa pel poble, que vol que el poble tiri endavant, que es preocupa pel poble, no vol dir que requereixi més que un altre, no? Perquè un altre podria fer un altre tipus d'activitats que també generen molta riquesa cultural pel poble, no? Llavors em sembla que cuidado amb els convenis que van saltant i no sabem el per què van saltant i per què els aprovem. El sol fet de que sigui una entitat mil·lenària o centenària o no sé quan no requereix que tingui una casa. Ara diu vostès que tenen uns arxius que són molt importants, no? Bueno, doncs ajudem-los a conservar-los, vull dir, l'Ajuntament crec que té possibilitats per dir, escolta, si no sabeu on posar-los, nosaltres els guardarem i tranquil·lament els cedim a l'ús i els tindrem ben arxivats, vull dir, no ho sé, es poden fer moltes coses, no cal cedir una casa, insisteixo, no? Hem d'ajudar les entitats, però potser fer una mica més ordre, no? Pel meu fet, aquest conveni és precipitat i no li veig la correlació justa entre l'entitat i el que cedim, no? Per això ho seguirem, diem i votarem que no. Una altra intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, bé, Esquerra Republicana tornarem a insistir en el mateix, que l'Ajuntament ha de demostrar la seva honradesa i l'Ajuntament ha de demostrar la legalitat i l'Ajuntament ha de demostrar la rigorositat legal. I el dimarts la senyora Pilar Sala i jo, en nom del grup municipal d'Esquerra, vam venir a l'Ajuntament, vam consultar la Junta de Govern del dia 2 del mes de març i en aquella Junta de Govern hi havia l'aprovació per part de l'Ajuntament per Junta de Govern, però no hi havia enlloc el conveni signat. Mentre no es vegi la signatura de la senyora Jubany, una cosa és que l'Ajuntament accedeixi, accepti aquest local, i l'altra és que la senyora Jubany signi el conveni. És molt diferent, eh? Per tant, la senyora Jubany no ha signat cap document de cessió d'ús. L'Ajuntament ha acceptat aquesta cessió, però és que no hem vist cap conveni signat. Hi havia el conveni, però no estava signat, eh? En la Junta de Govern que parla el senyor Saldoni, el conveni no estava signat. I paral·lelament vam consultar el ple, la documentació del ple el mateix dia, després d'una cosa a l'altra, i vam posar en paral·lel, i no hi havia el conveni signat. Aquest conveni no consta, aquest conveni no hi és, o ha desaparegut. A més diu, demani el conveni. Escolti'm, nosaltres vam venir aquí a consultar la documentació el dimarts a la tarda i aquí no hi havia cap regidor, no hi havia el secretari, no podíem demanar a ningú, ens van donar el plec de la documentació. Nosaltres no podem venir cada dia aquí a demanar el conveni, no podem venir aquí cada dia. En l'expedient no hi constava la documentació, per tant, aquest expedient no estava tramitat. Per tant, nosaltres votarem en contra i, si cas, doncs el tornen a portar al ple, el tornen a portar amb rigorositat i després ja en parlarem, perquè aquí hi ha moltes altres qüestions, perquè aquesta casa no sabem en quines condicions està i no sabem qui haurà d'arreglar la casa, quin haurà de fer tot l'arranjament, ho haurà de fer l'Ajuntament, si fa l'Ajuntament, quin cost hi ha, quin cost li suposarà això. Hi ha un informe d'intervenció parlant del cost que suposarà arreglar aquesta casa? Aquesta casa la cedirem tota amb una entitat sola o serem solidaris amb d'altres entitats? Hi ha moltes qüestions que s'han de debatre. Per tant, a part de la rigorositat, que no hi ha sigut de cap manera en aquest expedient, a part d'aquesta rigorositat, s'han de parlar de moltes altres qüestions. I nosaltres el nostre vot, el vot d'Esquerra, serà negatiu. No per anar en contra de cap entitat. Perquè es parla molt respecte de les entitats, però que cada vegada que ve un conveni hem d'estar nosaltres argumentant que tenim molt respecte a les entitats. És clar que els hi tenim, només faltaria, que és que votar que les coses es fan malament és no tenir respecte a les entitats, no? Votar que les coses es fan malament és que es fan malament i per tant no votarem a favor fins que estigui l'expedient ben portat i a més es parli de moltes altres qüestions que no hi són. Senyor Saldoni. Sí. Molt bé, el primer punt, diguem-ne, i per no deixar entredit, perquè diguem-ne considero molt greu, diguem-ne, a més l'atac en el punt, l'expedient de la Junta de Govern, conveni cessió d'ús de la finca del Sant Victor entre la senyora Jovany i l'Ajuntament, en el punt número 14, hi ha el conveni, signat, i el conveni signat per la senyora Jovany. Perdoni, que no hi era, i ara sí que no quedarem per mentideres ni la Pilar Sala i jo, no hi era, en la Junta de Govern no hi era, ni en la Junta de Govern ni al ple. I ara hi ha prou de mentides, senyor Saldoni, que en diu moltes. Senyora Cortés, no té la paraula, ja ha tingut la seva oportunitat de dir el que de... això, a la barra de vostè. En tot cas, senyor Saldoni... No, a veure, que l'expedient que vagin consultar... Això es va aprovar a la Junta del dia 2 de març, i que pot ser que en el moment que hi hagués allà no hi hagués la còpia signada, hi havia... No hi era ni en la Junta de Govern ni en el ple, ni en l'una ni en l'altra. Senyora Cortés, vol fer favor, però que no es porta, però que no es, que volem és que quedi molt clar que no es porta a aprovar una cosa que no està degudament feta. Que diguem-ne que la còpia que hi hagués en el seu moment en la que van consultar no fos la signada, perquè la signada doncs la tenia el secretari, doncs és una altra cosa, però vull dir... I la documentació del ple, que ja hi havia de ser després... Senyora Cortés, faci el favor, no té la paraula. Abans ja li he dit que això estava en l'expedient de la Junta de Govern i és on s'ha arxivat els convenis de cessió d'aquest espai. Bé, no hi era. Si era o no hi era en el seu moment, aquest conveni és un conveni que està signat i que ara l'hem hagut d'anar a buscar la part dels convenis signats que tinguessin per poder demostrar, perquè no es pot quedar de que l'Ajuntament no està cedint res que no estigui en aquest cas, diguem-ne, que ho pugui fer. Nosaltres no l'hem vist. Que ho pugui fer. Per tant, per rigorositat que aquests convenis per tant, el favor de... Perdoni. Aquest punt, diguem-ne, ha de... que quedés clar aquest fet. Quina barra. Quina barra. Així es fan les coses en aquest ajuntament. Que hi han moltes entitats que no tenen local, coneixem la necessitat en aquest cas de diverses entitats del municipi que no tenen local, amb les quals també s'està treballant per tal de poder ubicar-les en algun espai, i es va donar compte també en l'últim plenari que una de les accions que es faran en el Fail, no, fer sol d'aquest any 2010 serà arranjar l'edifici de contramestres per poder-hi doncs també ubicar i fer-hi servir per part doncs d'algunes entitats del municipi. Per tant, és una cosa que, en la qual s'està treballant, que òbviament és molt difícil poder donar resposta a totes les necessitats que hi han per part d'entitats del municipi, però que de mica en mica i en funció de les possibilitats es va fent, i que aquest any doncs també esperem poder donar resposta a més entitats del municipi que necessiten locals. El tema de la inversió que pot fer falta per arreglar aquesta casa o per posar-la, per adequar-la en els convenis, en aquest moment no hi ha cap compromís econòmic per part de ningú. Els compromisos econòmics, en el cas que si vulgui fer alguna intervenció, hauran d'aparèixer en el pressupost municipal, on hi hauria d'haver la partida de la consignació i els pertinents informes d'intervenció per saber si hi ha partida o no hi ha partida a l'hora de poder fer aquesta actuació. Per tant, diguem-ne, d'entrada no hi ha cap compromís econòmic ni per arreglar-la ni per què s'hi farà, sinó que això serà, diguem-ne, en posterioritat, i en el moment en què parlem del pressupost doncs veurem si posa una partida per poder fer aquest arranjament o com es farà o com es finançarà aquest arranjament. Per tant, és obvi que en aquest cas, diguem-ne, no hi ha cap compromís econòmic en cap dels dos convenis. En referència a si s'ha pagat de mascreix l'import de les 2.000 pessetes que em sembla que han dit que deia el d'això en el seu moment, el que feia aquest cens, si no vaig equivocat, és el rendiment. Les 120 pessetes aquestes fan referència al rendiment que extreien de la casa, per tant no a la propietat, i el cens grava en aquest cas el rendiment, no és un tema expropiatori, no és un tema de l'expropiació que es digués un preu i que aquest preu s'hagi pagat a plaços. No és un tema de pagar els terminis, sinó que es paga un cens que fa referència al rendiment que traien d'aquesta casa i de la 36ena, en el cas aquest, diguem, no en formen part els alcaldes, sinó que la 36ena són 36 homes i dues dones, 34 homes i dues dones en aquest cas, i no en formen part els alcaldes per ser alcalde, sinó diguem-ne que pot ser que hi hagi un alcalde que en formi part o un altre alcalde que no en formi part, sinó que per tant doncs no té res a veure en referència amb el tema del de si ets alcalde o no ets alcalde. I en aquest cas doncs aquesta, diguem-ne, és l'explicació de tot el procediment aquest que s'ha seguit. A nosaltres, diguem-ne, ens sorprèn molt la complexitat, diguem-ne, de tot plegat, perquè diguem-ne creiem que és una cosa de voluntat de veure doncs que s'ha trobat un espai perquè hi pugui haver doncs aquesta entitat, i vaja, la nostra, si això diguem-ne no ha de tirar endavant, jo crec que el millor, diguem-ne, és deixar sobre la taula, com comentava el senyor Hinojosa, per poder-ho parlar, que és el que ha reclamat ell, perquè diguem la nostra voluntat i la de l'entitat és poder disposar d'aquest espai, i llavors doncs en el proper plenari esperem doncs que se n'hagi, que n'haguem pogut doncs parlar una mica més, per tal de poder arribar doncs a l'acord que nosaltres voldríem, que és poder doncs destinar aquesta casa doncs perquè la gent de la 36ena hi puguin fer les seves reunions, i si en el proper plenari doncs no hem pogut arribar en alguna aproximació o en algun acord, doncs llavors ja ho portaríem a votació. Bé, debatut suficientment, el que procediria és, recollint el suggeriment del grup municipal d'iniciativa i la proposta que ha fet el senyor Saldoni, votaríem per deixar aquest punt sobre la taula. Vots a favor? Sisplau, nosaltres voldríem debatre el per què s'ha de deixar o no s'ha de deixar sobre la taula. Clar, és una altra votació que també voldríem debatre. Per què ho hem de deixar sobre la taula i per què no ho hem de deixar sobre la taula? Per arribar a un acord, la proposta és deixar-ho sobre la taula, i en tot cas entenem que no hi ha la proposta és aquesta, però nosaltres volem debatre el per què s'ha de deixar o no. La proposta és, ja s'ha debatut suficientment aquest punt. La proposta de votació és deixar-ho sobre la taula i passaríem a la votació. Veieu com es fan les coses? Sí, fan el que volen. Això és vostè. En tot cas, procediríem a la votació de deixar aquest punt sobre la taula. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda aprovat per deixar-ho sobre la taula per 7 vots a favor i 6 en contra. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és ratificació de la proposta del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de canvi del representant de Brausal. Senyor secretari. Atès que el ple de l'Ajuntament en sessió que va tenir jo del dia 9 de gener de 2009 va adoptar l'acord de nomenar els vocals del plenari del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del municipi de Sallent, en el qual figurava com a representant de Prousal el senyor Jordi Iborra. Vist que en data 5 de gener de 2010 va tenir entrada a l'Ajuntament una instància del senyor Jordi Iborra, obrant representació de Prousal, delegant la seva representació a la senyora Clara Aguilera Rivera per impossibilitat de poder assistir als plenaris. Vist que el plenari del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat del dia 1 de febrer de 2010 es va mostrar favorable al canvi de representant de Prousal per la nova representant senyora Clara Aguilera Rivera com a membre vocal del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat en representació de la plataforma esmentada. Fonaments de dret. Estatutos del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat aprovats en data 18 d'octubre de 2008. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer i únic, ratificar i acordar el nomenament de la senyora Clara Aguilera i Rivera com a membre de la vocal del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat en representació de Prousal, en substitució de l'anterior representant, senyor Jordi Iborra Sallent, 3 de març de 2010, la regidora de Medi Ambient. Senyora Arenas. Sí, bona nit a tothom. En aquest ple el que es porta és el punt que es va debatre ja a l'ordre del dia del Consell de Medi Ambient, que es va celebrar el mes de febrer, el dia 1 de febrer, i aquí hi havia la proposta per part de Prousal d'un canvi de representant. Anteriorment el senyor Jordi Borra era el representant per part de Preussalt i la senyora Clara Aguilera, que ja havia intervingut en alguns consells com a representant en substitució i que sempre manifestar el nostre acord amb que és una persona que sempre ha manifestat algun punt de l'ordre del dia, el seu interès pel Consell i la seva assiduïtat en el mateix. Simplement doncs, va haver unanimitat per incorporar com a responsable de Preussalt a la Clara Aguilera i que tots vam estar en ple acord, i com així marca les bases del Consell de Medi Ambient, aquest punt s'ha de portar al plenari perquè en prengui acord i ratifiqui aquest acord pres abans en el Consell de Medi Ambient. Moltes gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa? Per part de la CUP? Per part del Grup Socialista? Per part d'Esquerra Republicana? Doncs procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que suporta l'acord del Consell Comarcal per incloure a la comarca del Bages el Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per acord del 22 de gener de 2008. Senyor secretari. Atès que davant de l'escenari, proposició que presenten els grups polítics del Consell Comarcal per incloure a la comarca del Bages al Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal IDC aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya per l'acord del 22 de gener de 2008. Atès que davant de l'escenari de crisi que pateix la comarca del Bages, tots els grups comarcals del Consell es van comprometre a treballar conjuntament per sumar esforços i buscar totes les solucions possibles a aquesta situació amb l'objectiu de promoure el desenvolupament econòmic i social de la comarca sota criteris de sostenibilitat, enfortint l'eficiència i l'impacte de les polítiques locals. Atès que el Consell Comarcal del Vall de l'any 2009 va portar a terme un important treball de diagnosi sobre la situació actual del teixit empresarial i el mercat laboral, tot identificant-ne les principals problemàtiques i oportunitats D'aquesta diagnosi s'han identificat les principals estratègies dirigides al foment de l'ocupació i al desenvolupament i diversificació empresarial. Atès que en el curs d'aquests mesos els grups comarcals del Consell del Bages estan treballant concertadament per prioritzar quines són les accions que han de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques del territori i gestionar-les territorialment. Atès que en els darrers dos anys la situació econòmica i l'ocupacional a la comarca del Vallès han empitjorat radicalment. L'atur registrat a la comarca ha passat de 6.368 persones sense feina a 14.923 des de desembre de 2007 a desembre de 2008, un increment de 134,34%. La variació d'aquest últim any ha estat de 33,4%, mentre que el conjunt de Catalunya ha estat el 32,7%. La evolució del nombre de llocs de treball assalariat i autònom ha estat molt negativa, amb la reducció del menys 14% i del menys 7,3%, respectivament, entre gener de 2008 i el novembre de 2009. La variació anual del nombre d'empreses en assalariats entre setembre de 2008 i 2009 també ha estat negativa, menys 7,28%. El nombre de treballadors afectats per expedients de regulació d'ocupació, EROS, ha passat de 232 l'any 2007 a 1.406 l'any 2008. La situació s'ha agreujat durant el 2009, ja que hi ha hagut 5.534 persones afectades a la comarca. L'any 2009 s'ha formalitzat 13.156 contractes, menys respecte a 2008, un descens del 26,6%, mentre que el conjunt de Catalunya el descens ha estat d'un 17,6%. La variació del PIB comarcal l'any 2008 va ser del menys 1,1%, mentre que en el conjunt de Catalunya hi ha hagut un increment del 0,80%. En conjunt, aquests indicadors mostren una evolució especialment negativa de l'economia de la comarca, tant en termes absoluts com en relació a la resta de comarques del país. El Bages és una de les comarques més castigades de Catalunya pel creixement de l'atur com a conseqüència d'una crisi d'origen global que està tenint greus conseqüències locals. Atès que el sector industrial, amb un gran pes específic a la comarca, està en declive per la pèrdua d'un gran nombre de petites empreses i també d'alguna de les molt grans i per la paralització temporal d'altres. El teixit empresarial del Valles compta a una base important de petites i mitjanes empreses que en molts casos depenen de multinacionals ubicades al territori. Els processos de deslocalització, tancament i reducció de la producció d'algunes d'aquestes grans empreses han tingut un fort impacte en l'activitat industrial i de serveis de la comarca. Són especialment destacables els casos de 5 companyies que fins ara ocupaven llocs destacats en els rànquings comarcals tant per volum de facturació com per el nombre de treballadors, es referint a multinacionals de diferents sectors, tot i que predominen els vinculats a l'automoció, del cautxo i fabricació de rodes, de llantes, de components de l'automòbil, de l'explotació de potassa i de la fabricació d'esquís. Atès que, com a la resta del país, la construcció ha reduït notablement la seva activitat a la comarca. És el sector que ha patit la pitjor variació interanual del PIB, un menys 6,03%. Aquesta davallada ha tingut repercussions en el mercat laboral, en la destrucció de molts llocs de treball, però també en les hisendes municipals que han deixat d'ingressar molts recursos en concepte de llicències d'obres. Atès que tot això ha aportat com a conseqüència un augment progressiu i exponencial de la taxa d'atur al Valles. Fins a l'any 2007 les dades enregistrades són molt similars al conjunt de Catalunya, però des de fa 2 anys l'atur al Valles ha patit un augment superior a la mitjana del país. L'atur a Catalunya se situa en un 14,3% enfront al 15,8% que tenim a la comarca al finalitzar l'any 2009. Actualment, el Valles és una de les comarques catalanes més afectades en quant a l'expulsió de persones del mercat de treball. Atès que aquest increment de l'atur ha afectat els homes en un 54% i les dones en un 46% d'un total de 14.923 persones. Pel que fa als sectors, si bé s'observa que ha augmentat progressivament a tots els sectors, el sector serveis és el més perjudicat. Gairebé el 50% de les persones en situació d'atur procedeix d'aquest sector. Darrere seu se situa el sector industrial, que ha patit amb més contundència els efectes de la crisi econòmica, ja que la comarca del Valle es caracteritzava fins ara per la seva ocupabilitat a nivell industrial, especialment el sector del metal. I en tercer lloc, el sector que genera més atur és el de la construcció. Atès que a curt termini no espera que les dades de l'atur millorin, perquè algunes empreses hauran de tancar els propers mesos i perquè encara no s'han fet efectius els acomiadaments i les prejubilacions anunciades d'algunes empreses. Atès que el sector més afectat per l'ERO, ja siguin de rescissió, reducció i o suspensió, ha estat durant aquest any 1909 les empreses de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips, en un 22,7 de total de despedient d'enguany, seguida de les indústries textil, en un 14,1 de les fabricacions de maquinària i equips, en un 8,6% de les indústries de fusta i suro, en un 5,5 de les activitats especialitzades de la construcció, també en un 5,5 del total, encara que el Valles està vivint una etapa de crisi molt important. No obstant això, la comarca compta amb diferents projectes, alguns amb major definició que altres, adreçats a millorar el seu potencial de desenvolupament econòmic a curt, mig i llarg termini. Algunes iniciatives necessiten un suport decidit no solament de les agències del territori, sinó també de les administracions superiors. Entre altres, cal millorar les infraestructures de comunicació i de telecomunicació, desenvolupar zones industrials de qualitat, ampliar i millorar l'oferta de formació professional i incorporar les noves tecnologies a les petites i les mitjanes empreses. Atès que el fet que el Govern de la Generalitat de Catalunya estableix en el Pla de Govern 2007-2010 la seva voluntat d'afavorir la vertebració del territori compensar les desigualtats i potenciar el desenvolupament de les zones amb més dinamisme econòmic, tenint en compte que el Pla d'Iniciativa de Dinamització Comarcal té com a objectiu estimular l'activitat econòmica i empresarial a les localitats incloses en el mateix mitjançant el suport al teixit productiu i a la producció local, avançar el calendari per la millora d'algunes de les infraestructures programades i desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreix la permanència de la població al territori. Atès que davant d'aquesta situació de crisi creiem que és del tot necessari i imprescindible que les entitats econòmiques i socials de les comarques s'uneixin per elaborar un pla de dinamització comarcal que compti amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tot això és el que es proposa al ple del Consell Comarcal l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de la Generalitat que proposi la comarca del Bages com a comarca a necessitat de reactivació socioeconòmica com hi són des de l'any 2008 les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussat, el Ripollès i la Terra Alta i pugui rebre ajuts per actuacions de dinamització socioeconòmica dins del marc del Pla d'Iniciatives de Dinamització Comarcal i altres ajuts per projectes futurs. Segon, instar al govern de la Generalitat de Catalunya a reforçar i millorar els instruments de valoració de la situació socioeconòmica de municipis i comarques en la concessió de projectes i accions del Departament del Treball, Servei d'Ocupació de Catalunya i del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa. D'aquesta manera, situacions com la exposada del Valles aconseguirà obtenir un increment de recursos per a pal·liar la complicada situació que atravessa la comarca. Tercer, donar trasllat de l'acord de govern de la Generalitat al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General del Departament de Treball, a la Direcció del Servei d'Ocupació de Catalunya, al Departament d'Innovació Universitària i Empresa, als departaments de la comarca, als ajuntaments de la comarca i a tots aquells agents institucionals, socials i econòmics que treballen per reactivar el nostre territori. Per tot això, la Comissió Informativa de Promoció Econòmica proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Donar suport a l'acord adoptat per el ple del Consell Comarcal del Valles de data 25 de gener de 2010 que fa referència a la proposició que presenten els grups polítics del Consell Comarcal per incloure la comarca del Valles a pla d'iniciativa de dinamització comarcal aprovat per el govern de la Generalitat de Catalunya per acord del 22 de gener de 2008. Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Valles. Senyor Serramalera. Bé, bona nit. El que portem a avui a aprovació és el fet de que doncs el plenari s'adhereixi a l'acord adoptat el passat 25 de gener del 2010 pel Consell Comarcal del Bages i en el qual doncs es pretén instar la Generalitat o els òrgans competents del fet de que incloguin la comarca del Bages dintre del pla d'iniciatives de dinamització comarcal en el sentit que ha donat doncs, que la conjuntura econòmica que estem patint i que especialment el Bages doncs, l'està patint diferencial, o sigui, d'una manera diferent i amb més força que altres comarques, ja es va fer el 2008 que la Generalitat va considerar una sèrie de comarques de preferents a l'hora d'invertir recursos per fer front a la crisi econòmica que passaven o que patien aquestes pròpies comarques. Doncs ara el Consell Comarcal aquest principis d'any van doncs, instant a la Generalitat a que també doncs, consideri la comarca del Bages afectada per aquesta situació econòmica i que per tant siguem receptora de recursos econòmics. Ara, abans d'engegar el ple, comentàvem amb el company Andorrà, que em sembla que sortia avui al diari, que a petició d'Iniciativa per Catalunya i el Parlament el conseller Huguet doncs, semblava que havia arrencat un compromís doncs, realment per incloure la comarca del Bages dintre d'aquest pla, no? I ho estàvem comentant ara i no sé si el senyor Hinojosa té alguna cosa a dir al respecte. No estaves aquí, perdoni, no. Deia a títol d'informatiu que crec recordar que sortia em sembla que era el diari, ho he llegit em sembla el Rei Josep, que el conseller Huguet ahir o abans d'ahir, un dia d'aquests a petició d'una pregunta d'algú d'Iniciativa pot ser en el Parlament, havia arrencat entre cometes un cert compromís pel fet d'incloure la comarca del Bages és això, bueno, i deia que si hi havia alguna cosa a comentar doncs que potser el senyor Nojosa o els companys d'Esquerra podrien donar més informació al respecte, gràcies. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nojosa. Bueno, nosaltres aprovarem aquesta moció perquè està una mica en la línia de quan Iniciativa plantejàvem de fer una taula per afrontar la crisi a nivell local o que tenien de fer un full de ruta. Totes dues coses van fracassar semblava que això, que no es podia fer gaire cosa. Enteníem nosaltres que es podia fer coses, com a mínim fer una diagnosi de la situació real que teníem en el poble, i l'equip de govern com a mínim ens podíem informar o podíem tenir una intercomunicació de fer un anàlisi de la situació que teníem a Sallent, que és preocupant. Per això vam presentar aquelles mocions, que la de la taula de la crisi no va arribar a efecte perquè es va deixar sobre la taula i no ens vam arribar a entendre, i la de crear un full de ruta tampoc, també es va deixar sobre la taula i no s'ha parlat més. Per tant, aquesta moció a nivell comarcal està una mica en aquelles mocions que vam presentar iniciativa i que es van quedar sobre la taula. Res més, i aprovar la moció aquesta, que està en la mateixa línia. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Nosaltres, com que no tenim presència al Consell Comarcal i tampoc la tenim al Parlament, en primer lloc no ens sentim, evidentment, perquè no hem estat treballant en aquest projecte, però és que en segon lloc, tenint en compte que és un projecte que entenem, doncs, que no, en el Consell Comarcal hi ha representades totes les forces polítiques de la comarca, ens ha sorprès una mica el projecte, perquè us l'ensenyo, és dir, això és el superprojecte de dues pàgines i un paràgraf que no deixa de quedar-se en uns genèrics que no diuen res i uns genèrics que poden voler dir molt, perquè per exemple planteja, doncs, que es pugui donar suport a les empreses que els vulguin instal·lar en el territori, o empreses que estiguin passant per dificultats econòmiques, com podria ser el cas per exemple d'Iberpotage, cosa que nosaltres evidentment mai donaríem suport. Planteja, doncs, també que s'impulsi l'ocupació de polígons, perquè evidentment el sòl industrial a la comarca està buit. Evidentment, com que durant una època bona part dels partits polítics que estan al Consell Comarcal es van dedicar a canviar camps de rostolls per polígons industrials, és evident que estan buits. Per tant, clar, necessitem omplir-los perquè ens vam passar en èpoques anteriors. A banda de que no subscriurem un document que a més ha fet la patronal i els sindicats que es diuen majoritaris com Comissions i UGT, nosaltres tenim una altra sensibilitat sindical i evidentment, doncs, tindríem molt a dir en aquest projecte, per dir-ho d'alguna manera, que veiem que a més és escàs, es queden genèrics i no per genèrics poden comportar poca cosa, sinó que poden tenir molta repercussió. Com que tampoc necessiteu el nostre vot i ho tirareu endavant els mateixos que esteu al Consell Comarcal i els que esteu al Parlament, doncs votarem en contra. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Manuel Vins. Sí, nosaltres donarem suport al document perquè pensem que, tal com posa el document, el Bages és molt castigat per l'atur i que qualsevol ajuda que vingui, doncs, serà benvinguda, i crec que la necessitem, no? Però bé, a banda d'això de que donarem suport, jo el que voldria fer, o el que voldria demanar, és saber per què es llegeixen tots els edictes. Vull dir, no sé, aviam, s'ha llegit, el senyor secretari ha estat un quart d'hora llegint, doncs, tot això que es diu un assumpte de suport a l'acord del Consell. Bueno, no ho llegiré perquè m'hi podria estar tres quarts d'hora més, i no sabem, no entenem per què des del grup socialista, des de l'agrupació socialista d'aquesta gent, per què s'han de llegir tots els edictes, llegir 5 pàgines o 6, si és necessari o si no és necessari. Jo m'he llegit el ROM i aquí no ho posa enlloc que sigui necessari, no? Llavors, poder, com que veiem que la legalitat és el punt més important de qualsevol administració pública, no sé, ho pregunto i m'agradaria que em responguéssiu si és necessari o no, o si simplement ho fem perquè ens agrada fer-ho i llavors dormir la gent, o que la gent que ens escolta se'n vagi a dormir perquè ja no ho suporten més, no? Gràcies. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, senyor Andorrà. Sí, bona nit. Breument, bé, des del grup d'Esquerra evidentment donarem suport a aquesta proposta. Entenem que tota ajuda és poca per tirar endavant i intentar solventar els problemes que viu la comarca, que són greus. Ara bé, el que el grup d'Esquerra Republicana tenim clar també és que les eines per arreglar la situació econòmica que estem patint a Catalunya, a l'Estat espanyol i a Europa en general, les eines realment importants no les tenim al nostre abast. O sigui, Catalunya té un estatut que és molt limitat, té unes competències molt determinades que ens donen un marge d'actuació petit, tenim també un pressupost a nivell econòmic també molt limitat, però on realment hi ha les eines importants que és la, diguem, la política fiscal, la capacitat de fer grans reformes en els àmbits energètics, en molts àmbits que realment incideixen directament, és en els estats. I ja no diem de nivell de política monetària, que és a nivell europeu. Aquí, a nivell de l'Estat i a nivell d'Europa, és on realment arremenen totes les coses que d'alguna forma o altra poden incidir a arreglar o intentar sortir de les crisis econòmiques com la que estem patint ara. És per això també que el grup d'Esquerra Republicana no ens cansarem de reivindicar, doncs, que Catalunya es mereix tenir un estat propi, precisament per això, per poder incidir directament sobre els nostres problemes. Mentre deixem que ens resolguin els problemes els que viuen a 600 quilòmetres o més enllà, ho tenim molt magre. Reivindiquem, aprofitem l'ocasió, doncs, per reivindicar novament la sobirania del nostre país per tal de poder escollir les millors eines per solucionar aquestes situacions. Bé, en tot cas, per responent, evidentment obligatori llegir els dictàmens, no? S'ha fet sempre així, d'aquesta manera. En alguns llocs es fa, altres no, només se'n dona compte de l'enunciat, però també, evidentment, no es fa per adormir la gent, sinó perquè les persones que ens estan escoltant també tinguin, escoltin el que es porta al punt. Però en tot cas, evidentment, si entre tots els grups polítics i si està d'acord, podem obviar perfectament la lectura del dictamen, només posant l'enunciat, i passar directament al posicionament de cada grup polític amb l'explicació del regidor corresponent, com es fa passant amb això. Però en tot cas, això jo crec que no és un tema de debatre aquí en el plenari, però ho podem plantejar en una altra comissió. Alguna altra intervenció sobre aquest punt per part d'Iniciativa? No, jo, bueno, ara com que el company de PSC parlava una mica del ROM i del temps, jo he tret un rellotge perquè estic controlant una mica el temps de les intervencions. Sí, senyora José, estem debatent aquest punt. Si vol fer alguna intervenció, pregs i preguntes, no pateixi, que li donarem. Després parlarem del rellotge. Perfecte, i del temps, evidentment. L'administració del temps també és important. Hi ha alguna altra intervenció sobre aquest punt per part d'Iniciativa? El punt 5, sí. No? Per part de... Correcte, per part del grup socialista, per part d'Esquerra, no? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions cap. Queda aprovat per 12 vots a favor, un en contra i cap abstenció.